Θα ακούσετε μια ολιστική εκπομπή, μην έχετε συνέχεια το μυαλό σας στα λεφτά. Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Ο σκοπός πια δεν είναι απλά πόσα λεφτά θα βγάλω. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, αλλά δεν είναι το μοναδικό κίνητρο το να βγάζει κανείς όλο ένα και περισσότερα λεφτά. Αλλά βλέπουμε τη ζωή μας λίγο πιο σφαιρικά, λίγο πιο ολιστικά. Και γιατί σε άλλη λέγει, μισθωτός είμαι και εγώ, κυρία Καπάντα. Α, μισθωτός, και ποιος σου δίνει το μισθό, εγώ δεν στο δίνω. Μα δεν μου φτάνει. Α, δεν σου φτάνει. Έχω γυναίκα και παιδί, οικογενειακές υποχρεώσεις. Και δεν μου λες όταν σε πήρα εγώ στη δουλειά, πήρα και τη γυναίκα σου και το παιδί σου. Δεν είχα τότε. Α, δεν είχες τότε. Τώρα σαβούρωσε εδώ μέσα στη δουλειά και σου γουστάρισε γυναίκα. Πέταξες και ένα παιδί και πρέπει να σε σταΐζω όλους εγώ. Όξα από το γραφείο, ρε. Όξα από το γραφείο, ρε. Μα κυρία Καπάντα, όξα από το γραφείο. Ακούσε εκεί κάθε μήνα λεφτά. Που ο σκοπός πια δεν είναι απλά πόσα λεφτά θα βγάλω. Η Ελλάδα μπορεί να προσφέρει συνολικά καλές δουλειές, καλές απολαβές, οικογένεια, φίλους. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα κόρη μου. Και ένα εξαιρετικό περιβάλλον στο οποίο να εργάζεται κανείς αλλά και να ζει. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα κόρη μου. Και νομίζω ότι αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία για νέους ανθρώπους οι οποίοι έφυγαν και είναι τεθειμένοι να γυρίσουν. Καλώς τους, καλώς ήρθατε. Τι να σας πω τώρα, να τα βλέπετε τα πράγματα σφαιρικά. Να μην βλέπετε μόνο την μία όψη των πραγμάτων. Να βλέπετε ότι στην Ελλάδα έχει ήλιο, πολύ ηλιοφάνεια, έχει καλό καιρό. Δεν έχει καρχαρίες στις θάλασσες που μου πάτε και μου δουλεύετε στις Αυστραλίες και στα ξένα και δεν ξέρεις τι μπορεί να σου συμβεί. Να βλέπετε ότι εδώ υπάρχει ένα πιάτο φαγητό από τη μαμά, από την πεθερά, από τη γιαγιά. Ναι, η χώρα είναι μια ακατάπαυστη μηχανή babysitter, μαγειρισών και δικτύου μανάδων, παππούδων, γιαγιάδων που φροντίζουν, έχουμε φτάσει μέχρι τα 40-45, ολόκληροι μαντράχαλοι και κοπελάρες και ακόμα τρώμε από τους γονείς. Αλήθεια είναι αυτό. Ξέρετε, τα μεγαλύτερα ψέματα λέγονται σε φράσεις που ξεκινούν με μία δόση αλήθειας για να καταλήξουν σε ένα συμπέρασμα που μπορεί να βολεύει. Και τα αγόρι μου, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα αγόρι μου. Είπα να ξεκινήσω και εγώ, τι έχει αυτή η χώρα να σου δώσει, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, το αγόρι, το κορίτσι αντιστοίχως, ξέρω εγώ, όπως βολεύεται ο καθένας. Ρε παιδί μου, καμιά φορά σκέφτομαι ότι, σας το έχω ξαναπεί, βάζω τον εαυτό μου όταν ετοιμάζω την εκπομπή. Λέω έτσι και δεν είχε πει αυτό ο Μητσοτάκης. Τι εκπομπή θα έκανε σήμερα, ρε εσύ. Δηλαδή, μερικές φορές δεν έχει κάτι άλλο επικαιρότητα έτσι πολύ σοβαρό, πολύ. Αυτό δεν σου δίνει μία αφορμή. Τουλάχιστον για να κάνεις λίγο πλάκα, ρε παιδί μου. Όχι πλάκα, λίγο να διακομωδήσεις μια κατάσταση για να μην βγεις από τα ρούχα σου και αρχίζεις να βγεις έξω και να βαράς κουτουλιές με αυτά που ακούς εδώ. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα αγόρι μου. Υπέροχη Ελλάδα. Αυτό, ρε φίλε, μπορούμε να το λέμε εμείς. Ναι, αυτό είναι μια καβάντζα που έχουν οι άνθρωποι εδώ, όντως το οικογενειακό δίκτυο, γι' αυτό λέω, έχει μια αλήθεια μέσα. Όταν το κάνεις εσύ όμως πολιτική και σημαία, πάει να πει ότι δεν έχει πιο κάτω. Δεν έχει πιο κάτω. Αυτό εδώ μπορεί να είναι κακή ηχογράφηση. Θυμάστε, είναι βεβαίως η Μαρινέλα. 1974 η πρώτη μας συμμετοχή ήταν και κοντά η Eurovision τότε, η πρώτη μας συμμετοχή ήταν αυτή. Είχαν επιλεγεί για την Eurovision τότε, έτσι να σας πω λίγα ιστορικά στοιχεία τώρα μια που ξεκίνησα με την Eurovision. Είχαν επιλεγεί η Νοστράδαμος. Είμαστε στη δικτατορία, έτσι, 1974, έχει γίνει το Πολυτεχνείο αλλά δεν έχει πέσει ακόμα η δικτατορία και επίκειται σε λίγους μήνες η καταστροφή στην Κύπρο. Η Νοστράδαμος όμως μπλέκονται σε ένα σκάνδαλο με τον βιασμό ενός κοριτσιού 16 χρονών και τελικά αποκλείονται Από το, εκείνη είναι μια μεγάλη ιστορία. Οι γονείς του κοριτσιού ζήτησαν 200.000 ευρώ και ένα διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη για να αποκατασταθεί η τιμή του κοριτσιού, έτσι τουλάχιστον λένε τα πρωτοσέλιδα της εποχής. Οι δύο από τους Νοστράδαμους, ο Τσάρλι, ειδικά ο Εξαρχόπουλος, βρέθηκαν στη φυλακή και τελικά τη θέση τους πήρε η Μαρινέλα, η οποία βγήκε 11η στους 17 που συμμετείχαν, ενώ πρώτο βγήκε αυτό εδώ από τους ABBA. Δεν ξέρω αν το πιάσατε το υπονοούμενο που από τότε σου έκλεινε το μάτι η ιστορία. Εντάξει, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα αγόρι μου εσείς στην Ελλάδα, αλλά τελικά η Σουηδία κερδίζει, η ABBA, διότι και προς τα εκεί φεύγανε οι μετανάστες εκείνη την εποχή και νωρίτερα δηλαδή. Γιατί σε αυτή την Ελλάδα, σε αυτή τη χώρα που έχει λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, το οικογενειακό δίκτυο, τους συγγενείς, τους φίλους, τις ωραίες παραλίες, τον καλό καιρό, έχει και Μητσοτάκη που να παρήφχει. Ή άσε να σου πω κάτι, καμιά φορά δεν είναι όλα τα κακά ο Μητσοτάκης. Έχει μία κατάσταση στην οποία, και πριν το Μητσοτάκη δηλαδή, πήγαινε να ρωτήσεις ρε αδερφέ, πήγαινε να ρωτήσεις να αυτούς τους ερευνητές, θυμάστε που σας έλεγα που κάνανε στις 17 Μαΐου την απεργία τους, που έλεγαν στην ανακοίνωσή τους ότι μας έχουν να δουλεύουμε σαν τους σκλάβους οι καθηγητάδες στα πανεπιστήμια. Αυτά δεν τα φέρει ο Μητσοτάκης. Τα υποκίνησε, τα συνεχίζει προφανώς. Αλλά αυτά είναι χρόνια τώρα στην Ελλάδα. Σε αυτή την Ελλάδα που σε έχει να δουλεύεις από το πρωί μέχρι το βράδυ χωρίς σύμβαση, χωρίς καν να πληρώνεσαι, επειδή κάνεις, λέει, το φτιάχνεις το βιογραφικό σου. Αλλά ναι, το βράδυ, άμα σου ξεμείνει μία ώρα, έχεις να πας να πιεις έναν καφέ με ένα φίλο, έχεις να βγεις σε ένα μέρος που δεν χαλάει ο κόσμος, δεν ρίχνει χιόνια και χαλάζει, συνήθως δηλαδή. Και αυτό είναι το αντικίνητρο για να τα μαζέψεις, να πάρεις το νοματιό σου και να πας να βρεις καμιά δουλειά στο εξωτερικό, να φτιάξεις τη ζωή σου. Και λες, άσε κάτσε εδώ, καλά είμαι, έχω και ένα πιάτο φαΐ στο σπίτι. Και αυτό είναι που σε κάνει να μένεις και να το παλεύεις και να το παλεύεις και να το παλεύεις. Πρόσεξε να δεις, αρχίζει να γίνεται τραγικό όταν αυτό είναι στα λόγια, στο στόμα ενός πρωθυπουργού που, ναι, λέει, υπολογίζω και τον μισθό, ναι, σημαντικό είναι και το πόσα θα παίρνεις, αλλά δες βρε παιδί μου και σε τη ζωή σου ολιστικά. Άσε που η χρήση ολιστικά στη συγκεκριμένη πρόταση είναι λάθος, αλλά ας το παρακάμψουμε αυτό. Δες την, λέει, συνολικά τη ζωή σου, σφαιρικά. Έχεις τόσα πράγματα, τόσα καλά. Θες και μισθό, θες και καλό μισθό, θες και καλή δουλειά, θες να έχεις και σύμβαση, θέλεις να είσαι. Τώρα και εσύ, εντάξει. Όλα αυτά υπόθηκαν σε μια συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με νέους, οι οποίοι, λέει, είναι απόφοιτοι πανεπιστημίων και έχουν έρθει κοντά στο θέμα της επιχειρηματικότητας και ετοιμάζουν τις δικές τους επιχειρήσεις εδώ στην Ελλάδα κλπ. Και καταλαβαίνετε ότι ήθελε εκείνος να δοθεί το μήνυμα ότι στηρίζει την νεανική επιχειρηματικότητα, την νεοφυή επιχειρηματικότητα κλπ. Στην ίδια αυτή συνάντηση είπε και για τις φοιτητικές εστίες, για τα πανεπιστήμια που μπορούν με ΣΔΙΤ, το ΣΔΙΤ είναι σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, να φτιάξουν καινούργιες φοιτητικές εστίες, οι οποίες να φιλοξενούν με χαμηλό ενίκιο. Λέει, δεν λέω ότι θα είναι δωρεάν, πράν Παναγία μου, δωρεάν Είναι δυνατόν σε μια κυβέρνηση νεοφιλελεύθερη με το μάτι πάντα στραμμένο στην αγορά και στο αόρατο χέρι που μπαίνει στο δικό σου, στη δική σου την τσέπη, να μιλάς για δωρεάν πράγματα? Όχι, λέει, δεν θα είναι δωρεάν. Αλλά κάτσε να δεις, λέει, κοίτα που είναι τα ενίκια αυτή τη στιγμή. Ένα μικρό ενικιάκι θα μπορούσες να το δώσεις, αφού η αγορά σε αφήνει άστεγο. Δείτε το λίγο το μοτίβο, είναι το ίδιο, είναι ολόκληρη φιλοσοφία, είναι ψαγμένο. Δηλαδή εσείς τώρα μπορεί να κάνετε και λίγο πλάκα, είδα στο Twitter, γίνεται χαμός με την ολιστική θεώρηση των πραγμάτων. Ακόμα και οι περιπτώσεις των ανθρώπων που λένε ο καθένας τη δική του εμπειρία στον εργασιακό του βίο με το τι έχει τραβήξει εδώ στην Ελλάδα. Τα παίρνω πάρα πολύ σοβαρά φυσικά. Αλλά δείτε μια φιλοσοφία που κρύβει όλο αυτό. Δηλαδή, ποια είναι η αλήθεια? Ότι τα ενίκια έχουν ακριβήνει, παιδί μου. Τα ενίκια έχουν ακριβήνει. Οπότε αφού έχει πολύ ακριβά ενίκια και αφού δεν χωράνε όλοι στις φοιτητικές, στη φοιτητική στέγη, στις φοιτητικές εστίες, τι καλύτερο από το να φτιάξουμε με σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ιδιωτικές εστίες επί της ουσίας, να βάλουμε ένα ενίκιο που θα είναι καλύτερο, πιο ανταγωνιστικό από τα ενίκια που θέλει ο άλλος για να σε βάλει μέσα, και άρα έτσι να σου καλύψουμε την ανάγκη, αλλά θα πληρώνεις. Δεν μπορεί. Αυτό είναι δημόσια, είτε έχεις κριτήρια, είτε δεν έχεις, είτε αυτό, όχι, θα πληρώνεις, τέλος. Αυτή είναι η δημόσια, παιδιά. Ξεκινάς από την κατάσταση που υπάρχει στην οικονομία και λες, αφού εκεί είναι χάλια, εγώ θα το κάνω λιγότερο χάλια και άρα πάλι ευχαριστημένος θα είσαι. Η ίδια ακριβώς φιλοσοφία είναι και στο άλλο το θέμα, με τους φίλους, τους συγγενείς, τους γονείς, το δίκτυο αυτό που λέει. Πήγαινε, παιδάκι μου, να δεις έξω, πήγαινε να δουλέψεις σήμερα αν θέλεις στη Γερμανία, στη Σουηδία, και να σε, μόλις έχεις φτάσει εκεί, δεν λέω να έχεις πιαστεί σε μερικά χρονάκια, πήγαινε να δεις, θα έχεις, ποιος θα σου μαγειρεύει? Θα δουλεύεις σαν το σκύλο από το πρωί μέχρι το βράδυ, θα είσαι με ένα μεροκάματο, θα τα βγάζεις ίσα ίσα πέρα. Και το είπε κιόλας, ότι είναι χαμηλότερο το κόστος ζωής εδώ, αλλά είναι και χαμηλότερη η μισθή. Τι θέλεις τώρα? Θα τα βγάλεις ίσα ίσα πέρα για να πληρώνεις 1000 ευρώ για να μένεις ένα διαράκι πολύ πολύ, σου λέω. Δεν θα έχεις κανένα να σου κρατάει τα παιδιά και θα χρειάζεσαι βοήθεια, αν στη δώσει το κράτος εκεί. Πήγαινε, παιδί μου, πήγαινε. Ενώ εδώ, εντάξει, δουλεύεις σαν το σκλάβο, δουλεύεις πάνω στο μηχανάκι όλη μέρα, παίρνεις 3,60, σου καταργεί και τη σύμβαση και σε κάνει στην eFood να είσαι επιχειρηματίας και καλά, για να κάνεις τον ελεύθερο επαγγελματία με το μηχανάκι, αλλά γυρνάς στο σπίτι και τα παιδιά τα έχει κρατήσει για γιάρεση. Τι θέλεις τώρα, όταν τελειώσαν από το σχολείο, ενώ εσύ δουλεύεις από το πρωί μέχρι το βράδυ και η γυναίκα? Και να σου πω και κάτι, θα βρεις και φαγητό έτοιμο από τη γιαγιά. Άσε που θα σου λέει και συνέχεια πάρε ζακέτα. Ποιος θα σου λέει ρε πάρε ζακέτα άμα πας στη Σουηδία να δουλέψεις? Οπότε καλά είσαι εδώ και σκάσε. Αυτό είναι ακριβώς η ίδια λογική είναι. Αν αποσυνθέσεις στην Ελλάδα, λέει ο ποιητής, τι μένει? Μια μάνα που λέει πάρε ζακέτα μένει, αυτό μένει. Ζακέτα δεν θα χρειαστείτε τις επόμενες μέρες, έρχεται καύσωνας, λέει, από αύριο. Προετοιμαστείτε, ψυχραιμία, όλα θα πάνε καλά, πολλά νερά και μίλια τέσσερα το ρέμα που λέει και ο ποινητής, θολά νερά λέει. Και σε κάθε περίπτωση προσοχή, ειδικά οι ευπαθείς ομάδες από τις ζέστες που έρχονται. Μαζί με τον ανασχηματισμό, λέει μία πλευρά της επικαιρότητας, άλλοι λένε για εκλογές εκεί για το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, σας τα έχω πει αυτά. Ίσως, λέει, μέχρι να φτάσουμε εκεί πρέπει να δοθεί ένα μήνυμα ότι το κυβερνητικό σχήμα πρέπει να ανεβάσει ρυθμούς και κάποιοι να πάρουν ένα μήνυμα ότι δεν έχει πάει καλά η θητεία του στο Υπουργείο. Τον περιμένουμε τώρα, έχει πάει στη Βοστόνη, τον αναγόρευσαν κάπου επίτιμο διδάκτορα, ξέρω εγώ, είδα εκεί κάτι Τίβενους να φοράει, κάτι τέτοια, και τον περιμένουμε να γυρίσει για να κάνει ίσως ανασχηματισμό την Πέμπτη, μετά που θα σκάσει ο καύσωνας, μετά να σκάσει ο ανασχηματισμός. Και την Τετάρτη να έχει Υπουργικό Συμβούλιο, λέει, με καινούρια σύνθεση, πιθανώς. Κρατήστε τα όλα αυτά. Ναι, είναι μια επικαιρότητα η οποία δεν σε αφήνει, ρε παιδί. Πρέπει να έχεις κάτι, να τρέχει κάτι, να αυτό. Τελειώσαμε με τα συνέδρια τώρα των κομμάτων. Ακόμα συζητάμε για τα συμπεράσματα του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ. Ποια συμπεράσματα, τα ποντίκια μείνανε και οι γενίτσαροι. Ξαναβγήκε ο Απόστολος Κακλαμάνης να υποστηρίξει αυτά που είπε για τους ΠΑΣΟΚους που πήγανε στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν του έφτανε που τα είπε μια φορά. Θέλει οπωσδήποτε να μας πείσει ότι δεν είναι γεροντική άνοια. Είναι, ρε παιδί μου, με μέθοδο, με σύστημα και με πολιτικό κριτήριο και με πολιτικό σκεπτικό αυτά περί απόπατων κλπ. Κλπ. Τι να σας λέω τώρα, παιδιά, σε αυτή τη χώρα την υπέροχη. Έχετε όμως μανάδες, γιαγιάδες, μην παραπονιέστε τώρα, άντε. Many times I begged for change, to perfectly rearrange this chemical in my brain. You soothe my animal soul, something to have and to hold. And should you ever grow old, I want your body to know a place that we've never been. Keeps me awake in a dream, and in this forest of gold, you soothe my animal soul. You soothe my animal. You soothe my animal. You soothe my animal soul. Εγώ είμαι ο Μάριος Διονέλης, η εκπομπή που ακούτε λέγεται Πίσω Σελίδες. Είμαστε στην 3η και 24η μέρα του Μαΐου, άντε πάει τον φάγαμε και αυτόν, μια εβδομάδα έμεινε. Πίσω σελίδες.gr είναι το site της εκπομπής, μπορείτε να βρείτε και τις προηγούμενες εκπομπές και τους τρόπους επικοινωνίας για να στέλνετε τα δικά σας μηνύματα. Reach out, touch faith. Έχω αρκετά από τα μηνύματά σας σήμερα και του Χρήστου για όλα αυτά των προηγούμενων εκπομπών. Η Καλομήρα μου γράφει για τη ρήτρα αναπροσαρμογής και τα κόλπα που κάνουν οι εταιρείες. Στο δεύτερο μέρος θα αφιερώσω χρόνο γι' αυτό. Θέλω να σας πω οπωσδήποτε στο πρώτο μέρος, πριν φτάσουμε στα μισά, για την κατάσταση αυτή που δημιουργείται μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Εμένα πραγματικά με προβληματίζει, δηλαδή με βάζει σε μία σκέψη, ρε παιδί μου. Αν βγάλεις το κεφάλι λίγο, σας λέω, προσπαθώ συχνά να το κάνω, να το κάνετε κι εσείς. Άσε λίγο, κλείσε ίντερνετ, τα πήρες όλη μέρα είσαι τσουκουτσουκουτσουκουτσουκου στο Facebook, ακούς εκπομπές, ακούς εμένα, βλέπεις άλλο αυτό, ειδήσεις αυτό. Κλείστα λίγο. Και κάτσε να τα βάλεις όλα σε μία σειρά, να σηκώσεις λίγο το κεφάλι απ' έξω και να δεις τι γίνεται τώρα, ρε παιδί μου, εδώ πέρα, πού είμαστε αυτή τη στιγμή. Διότι σας έλεγα για τον Απόστολο Κακλαμάνη, για τους απόπατους κλπ. Ξέχασα να σας πω χθες ότι τον Νίκο Ανδρουλάκη και η άλλη πλευρά τον βρίζει. Μπορεί να μην τον βρίζει ο Τσίπρας και τα πολιτικά στελέχη. Τον βρίζει ο Καρτερός όμως. Θυμάστε που έλεγε χρήσιμος ηλίθιος στο άρθρο του στην Αυγή. Θέλω να σου πω, υπάρχει μία ένταση ανάμεσα στους δύο αυτούς χώρους που ειλικρινά θέλω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να είμαι σε μία γωνιά όταν θα βγουν από εκείνη τη σύσκεψη μετά τη διερευνητική εντολή και θα πούνε «Τα βρήκαμε, μωρέ, τα βρήκαμε». Και κάτι έχει γίνει, ειδικά αν είναι τα πράγματα θετικά για τον Τσίπρα, για τον ΣΥΡΙΖΑ και έχει ένα μεγάλο ποσοστό, δεν ξέρω αν θα είναι πρώτο κόμμα, αυτός είναι ο στόχος, ο διακηρυγμένος, δύσκολο με βάση τις δημοσκοπήσεις, αλλά άσε το ποιος θα είναι πρώτο, δεύτερο κόμμα. Σου λέω εγώ ότι θα βγαίνουν τα κουκιά με έναν τρόπο. Ξέρω κι εγώ ότι κάπως θα βολευτούν τα πράγματα, ρε παιδί μου. Και μετά αυτοί που λένε τον έναν ηλίθιο, το άλλο τον λέει απόπατο. Μετά τους λέει γενίτσαρους. Μετά τους λέει ποντίκια που χάσατε το τυρί και πήγατε εκεί. Και μετά όλοι αυτοί θα τους δει σε μια οικογενειακή φωτογραφία στη νέα κυβέρνηση να ποζάρουν ο ένας δίπλα στον άλλον. Εγώ λέω ότι κάποια στιγμή δεν φταίνουν αυτοί. Δεν φταίνουν αυτοί. Εσύ φταίς. Εσύ φταίς, ξεκάθαρα. Τα έχω ξαναπεί. Δηλαδή, κάποια στιγμή που να πάρει ευχή, πρέπει να καταλάβεις ότι σε κοροϊδεύουν. Πρέπει να καταλάβεις ότι όλο αυτό είναι ένα, πώς να σου το πω, ένα stand-up comedy, ρε παιδί μου. Κάνει ο καθένας το ρόλο του. Κάνει ο καθένας, είναι ένα θεατρικό, μια καλωστημένη παράσταση. Κάνει ο καθένας το ρόλο του, παίζει το ρόλο που του έχουν αναθέσει. Και όταν έρχεται η ώρα και ζορίσουν τα πράγματα, καταλαβαίνεις ότι εντάξει, μετά σαν τον ηθοποιό κατεβαίνει κάτω, τον έχεις δει να ορίεται πάνω κλπ. Και μετά τον συναντάς, σου λες Γιώργο, αυτό και μιλάτε μια χαρά. Έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα. Βεβαίως δεν πρέπει να ξεχάσω να σας πω για τον Ερντογάν, ο οποίος έχει θυμώσει πολύ που πήγε ο Μητσοτάκης δίπλα. Άλλο θέατρο αυτό. Και αν δεν με πιστεύετε, τι να σας πω, κακό του κεφαλιού σας, γιατί και αυτό κι αν είναι πολύ παιγμένο το έργο. Πολύ παιγμένο πραγματικά. Λοιπόν, ο Ερντογάν θύμωσε που ο Μητσοτάκης πήγε στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον καταχειροκρότησε το Κογκρέσο. Τους έδειξε και το χάρτη για τη γαλάζια πατρίδα, αυτό το χάρτη πια μας έχουν πρίξει τα φιλοκυβερνητικά μέσα. Να ο χάρτης που άλλαξε το παιχνίδι στο Αιγαίο, λες και περίμενε ο Μπάιντεν να δει το χάρτη, δηλαδή πρέπει να σε θεωρούν εντελώς χαζόρε γαμότο. Είδε λοιπόν, ας πάω με αυτό το πράγμα, είδε ο Μπάιντεν παιδιά το χάρτη με τη γαλάζια πατρίδα που μοστράρει δεξιά αριστερά ο Ερντογάν και οι επιτελείς του και σοκαρίστηκε. Και λέει καλά σε αυτόν θα πάω εγώ να δώσω τα F-16 και το σκέφτεται, δεν είπε ότι δεν θα τα δώσει, το σκέφτεται. Επάνω που αρχίζει ο άλλος να το σκέφτεται, θύμωσε ο Ερντογάν που δεν θα πάρει τα F-16 και λέει για μένα ο Μητσοτάκης τελείωσε, δεν υπάρχει για μένα Μητσοτάκης, δεν θα ξανασυναντηθώ ποτέ ξανά μαζί του. Και εσύ κάθεσαι τώρα σαν το χάπατο, να μην πω τίποτα χειρότερο, και πιστεύεις αυτό το παιχνίδι ότι ο Ερντογάν τελικά λόγω του ότι ο Μητσοτάκης πήγε εκεί δεν θα πάρει τα F-16. Λες και τον συμφέρει τον Αμερικάνο να μην τα πουλήσει επειδή θυμώνει ο Μητσοτάκης ή επειδή θεωρεί ότι τον απειλεί ο Ερντογάν. Ακριβώς επειδή τον απειλεί ο Ερντογάν, την Ελλάδα δηλαδή συνολικά, όχι το Μητσοτάκη, θα τα δώσει στον Ερντογάν για να αναγκαστείς εσύ να πάρεις τα F-35. 4 δισεκατομμύρια και μην λέμε τα ίδια τώρα, κουραστικός γίνομαι από ένα σημείο και μετά. Και όταν τα πάρεις εσύ, θα ξαναθυμώσει ο απέναντι. Και θα χρειαστεί να φτιάξει. Εχθές να καθέλκυσε, λέει, κάτι υποβρύχια εκεί, χαμός. Και δός του και χώνει στην πολεμική μηχανή. Και όσο χώνει στην πολεμική μηχανή αυτός, πρέπει να χώσεις και εσύ στη δικιά σου πολεμική μηχανή. Και ποιος κερδίζει, πιανού οι τσέπες γεμίζουν, του Biden. Και εσύ κάθεσαι και πιστεύεις τώρα ότι του δείξε, λέει, το χάρτη και θύμωσε. Και τώρα μετά του κρατάει μουτσουτσούνια, πώς θα λένε, μούτρα ο Ερντογάν στον αυτό. Λέει, για μένα δεν υπάρχει Μητσοτάκης. Έχει τελειώσει. Αυτό μοιάζει και με σχέση, ξέρεις λίγο, ε. Δηλαδή που θυμώνεις, ρε παιδί μου, τα έχεις πάρει στο κρανίο και λες δεν θέλω να σε ξαναδώ στα μάτια μου. Όλο και κάνεις μερικά πισωγυρίσματα καμιά φορά, αλλά εκείνη την ώρα κάνεις δηλώσεις έτσι πολύ βαριές. Εγώ στον Καρντάση, τον Ταγίπ, αν μ' ακούει, αν του μεταφράσει κανείς, εγώ να σου πω μια μεγάλη αλήθεια. Κοντά. Και για μας δεν υπάρχει Μητσοτάκης. Και για μας έχει τελειώσει. Αλλά ξέρεις τι γίνεται. Με μια διαφορετική έννοια. Εμείς έχουμε καταλάβει ότι δεν είναι ο Μητσοτάκης, ρε παιδί μου, αυτός που πάει. Ο Μητσοτάκης είναι ένα όργανο μιας διαδικασίας που άλλοτε είναι αυτοί που καθορίζουν τα πράγματα, οι εταιρείες υπάροχοι ενέργειας. Που καθορίζουν το κέρδος τους μόνοι τους με το χρηματιστήριο ενέργειας. Ποιος Μητσοτάκης τώρα και ποιος και τι και αυτό. Μετά είναι η εθνική μας εργολάβη. Μετά είναι ο Αμερικάνος βεβαίως που καθορίζει πώς θα πάνε τα πράγματα. Η Ευρώπη, το σπίτι μας, το κοινό, σάκι. Ναι, Μητσοτάκης δεν υπάρχει. Είναι όλοι άλλοι γύρω-γύρω. Και ο Μητσοτάκης απλά εκτελεί ένα αυτό. Αλλά ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα. Εσύ είσαι τυχερός, Ταγίπ. Είσαι τυχερός γιατί μπορείς να πεις δεν θα ξανασυναντηθώ ποτέ μαζί του και να το κάνεις. Να μην τον ξαναδείς ποτέ. Εμείς εδώ και να πω εγώ τώρα δεν θα ξαναδούμε ποτέ το Μητσοτάκη. Δύσκολο, δύσκολο, καταλαβαίνεις. Η θέση μας είναι πιο. Αλλά έχουμε ωραίο ήλιο, ωραία θάλασσα. Έχουμε οικογένειες, έχουμε τις μαμάδες που μαγειρεύουν. Σουτζουκάκια, Σμυρνέικα, αμέ, που ήρθαν από εκεί. Άστο, άστο. Λοιπόν, διάλειμμα. Πάω να τσιμπήσω τίποτα και έρχομαι. Boys and girls, London calling. Now don't look to us. Phony Beatlemania is bitten the dust. London calling. See, we ain't got no swing except for the rain and the crunch of things. The ice age is coming. The sun's zooming in. Meltdown expected. The wheat is going in. Engines stop running, but I have no fear, 'cause London is drowning. I to the imitation zone. Forget it, brother, you can go it alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't wanna shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. The ice is coming, the sun's zooming in. Engines stop running, the wheat is going thick. A nuclear error, but I have no fear, 'cause London is drowning. I live by the river. We'll be right back. need your shoe. I don't need your shine. I don't need a brand new mobile. I don't need more gigabyte. I'm diving high. I'm flying low. I don't need to justify. This is my show. I can't stand what you're saying. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης, είμαστε στην 3η και 24 του Μάη και τώρα που ακούω εδώ τους στίχους από τους Tape 5, το Swing Punk, ότι I don't need gigabytes κλπ. Σκέφτομαι ότι με αυτή την υπόθεση των νέων, της νέας γενιάς, πόσο πολύ έχει επικοινωνήσει, έχει επενδύσει επικοινωνιακά ο Κυριάκος Μητσοτάκης και όλο αυτό το αφήγημα. Σας θυμίζω τα πόσα έχουμε ζήσει σε σχέση με τη νέα γενιά. Υπάρχουν δύο νέες γενιές, όπως έχετε καταλάβει. Υπάρχει η νέα γενιά που είναι στην επιχειρηματικότητα, να σαν αυτούς που έφερε να συζητήσουν για τις νεοφυείς επιχειρήσεις κλπ. Εκεί έχει ένα ενδιαφέρον, θα σας τον βάλω να τον ακούσετε. Ο καθηγητής τους που τους πήγε εκεί, ο υπεύθυνος εν πάση περιπτώσει του προγράμματος, δεν ξέρω ακριβώς, ένας κύριος Λαδόπουλος, αν άκουσα σωστά το όνομά του, δεν τον ήξερα, σας ομολογώ, και μάλλον δεν έχω να μάθω και τίποτα περισσότερο από αυτά που λέει, καταλαβαίνω πάρα πολλά. Πριν όμως σας το βάλω να το ακούσετε αυτό το ηχητικό, θέλω να σας πω ότι υπάρχουν δύο νέες γενιές. Όταν είσαι νέος που προσπαθείς να φτιάξεις μια καινούργια επιχείρηση, που έχεις έρθει από το εξωτερικό, μπορεί να είσαι ο γιος του Βίκου, του κυρίου εκεί που έχει το, αυτό που έχει του κόσμου τα λεφτά, αλλά που ήρθε λέει να πιάσει μια δουλειά στην πατρίδα του και έπιασε τη δουλειά του μπαμπά. Τα λέει αυτά ο Μητσοτάκης που το δικό του το γιο τον έστειλε να δουλεύει σε ξένο ευρωβουλευτή, αλλά μια λεπτομέρεια μικρή, δεν βαριέσαι, και αυτό λεπτομέρειες, εντάξει. Δεν θέλω να λαϊκίσω, αλλά προσπαθώ να καταλάβω ή προσπαθώ να σας δώσω να καταλάβετε την μεγάλη διαφορά που έχουν, αν είσαι, έχει ξεκινήσει αυτή η ιστορία προεκλογικά ακόμα. Θυμάστε το νέο από το Περιστέρι που θα γίνει ψυκτικός, ενώ των Βορείων Προαστίων μπορεί να γίνει, ξέρω εγώ, καθηγητής, ερευνητής, για να πάει να δουλεύει ως σκλάβος μετά στα πανεπιστήμια. Έχει ξεκινήσει από τότε. Είσαι ρε παιδί μου ο νέος που μετά εμβολιάστηκες, πάρε και ένα βάουτσερ των 200 ευρώ, των 150, πόσα ήταν, θυμάστε, για να πας να κάνεις τις διακοπές σου, δώρο. Μετά είχαμε την ιστορία με τα gigabyte και όλη αυτή την διαδικασία. Αυτό είναι από τον Σαμαρά ακόμα, που θα μας έβαζε free wifi σε όλη την Ελλάδα. Το θυμάστε αυτό, λίγο πριν πέσει ο Σαμαράς, είχε υποσχεθεί ότι θα έχει σε όλη την Ελλάδα free wifi για όλους, ειδικά για τους νέους. Μετά όσα ο Μητσοτάκης έδινε gigabyte. Εν πάση περιπτώσει, αν είσαι σε αυτά τα καλά παιδιά που προσπαθούν, αγωνίζονται, μπαίνουν, δεν το λέω μόνο υποτιμητικά, αλλά ακολουθείς μία νόρμα συγκεκριμένη, τότε φτάνεις μέχρι το γραφείο του Πρωθυπουργού στο Μαξίμου για να ρωτήσεις, να υποβάλεις εν πάση περιπτώσει τους προβληματισμούς σου στον ίδιο τον Πρωθυπουργό, να είναι εκεί οι κάμερες φυσικά να μεταδώσουν όλο το γεγονός, και όλα καλά, όλα καλά. Αν είσαι τώρα τίποτα νέος που θέλει, ξέρω εγώ, διαμαρτύρεται στα πανεπιστήμια για την αστυνομία την πανεπιστημιακή, για να μην πω να είσαι πιο κάτω Λούμπεν, τίποτα, ξέρω εγώ, Νίκος Σαμπάνης που κλέβεις κανένα αυτοκίνητο. Με ποιους είστε, με τους νοικοκυρέους ή με τους κλέφτες, όταν δολοφόνησαν τον συνοδηγό, σας θυμίζω, και όχι τον οδηγό στο αυτοκίνητο εκείνο, οι άνδρες του Θεοδωρικάκου που μετά πήγε να τους δώσει κάλυψη. Αλλά δεν πάω σε τόσο βαριά περιστατικά. Είσαι νέος ρε παιδί μου, θέλεις να διαμαρτυρηθείς, θέλεις να κάνεις πορεία για το Πολυτεχνείο, θυμάστε, σου πέφτει ένας καραμαλάκης και λέει απαγορεύονται οι συναθρήσεις λόγω κορονοϊού. Είσαι νέος στη Νέα Σμύρνη που πάει και διαμαρτύρεται γιατί ρε παιδιά ελέγχεται την οικογένεια και τρως ξύλο και των γονέων. Είσαι ο νέος αυτός που τον πιάνουν ως Ινδιάνος, θυμάστε, που τελικά δεν είχε κανένα στοιχείο εις βάρος του η αστυνομία. Υπάρχουν δύο νέες γενιές. Των ίδιων ηλικιών είναι αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι όμως στη μία περίπτωση είναι συνομιλητές μας, στην άλλη περίπτωση τι να κάνουμε, θα φάνε και λίγο ξύλο ή άμα δεν κάθονται και πολύ καλά θα τους σκοτώσουμε κιόλας, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Λοιπόν, σε αυτές τις δύο νέες γενιές ο Μητσοτάκης έχει ποντάρει ξεκάθαρα, δείχνει με ποιον είναι, δείχνει πως μπορεί να εννοήσει τον ταξικό διαχωρισμό, ή θα είστε καλά παιδιά ή θα έχετε τις συνέπειες. Και αν είστε καλά παιδιά μπορεί να βρείτε και ένα πιάτο φαΐ από τη μαμά και τη γιαγιά. Treating girls like a yo-yo is a no-no of a monumental kind. If playing with your string happens to be your thing, it's easy. Εμένα όμως με ενδιαφέρει να τον ακούσετε αυτόν τον καθηγητή, είναι ένα λεπτάκι. Του λέει, μήπως θέλετε κύριε καθηγητά να ξεκινήσετε εσείς να δώσετε μια πάσα στη συζήτησή μας. Ξέρει τώρα τι θα γίνει και τι θα πει ο καθηγητής. Είναι ο καθηγητής που συνοδεύει αυτούς τους 20 νέους που έχουν συνδεθεί με το πανεπιστήμιο και την επιχειρηματικότητα. Και κοιτάξτε να δείτε, μπορεί ρε παιδί μου να σου πω κάτι. Μπορεί να ψηφίζεις Νέα Δημοκρατία, δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό να είσαι οπαδός του Μητσοτάκη. Αλλά μισό λεπτό ρε παιδί μου, δες το λίγο για να καταλάβεις ποιο είναι ακριβώς το καθηγητικό κατεστημένο και για να νιώσεις ακριβώς αυτό που έλεγαν και οι ερευνητές για το ποιο είναι ακριβώς, ποια πολιτική υπηρετούν και οι καθηγητές, όχι όλοι βεβαίως στα πανεπιστήμια. Αλλά άκου αυτά τα λόγια, ίσως έχουν πιο μεγάλη αξία από το τι να τον κάνεις στο μισθό, έχουμε και άλλα πράγματα που πρέπει να σε νοιάζουν. Δηλαδή πηγαίνεις με τα παιδιά, ακόμα και να είσαι οπαδός ενός κόμματος, οπαδός με την έννοια αυτή την ποδοσφαιρική, είσαι μπροστά στον πρωθυπουργό που να σε πάρει ευχή, είσαι και 70 χρονών άνθρωπος, μεγάλος. Δεν θα πεις έφερα εδώ τα παιδιά που θέλουν να βάλουν συγκεκριμένα ερωτήματα και περιμένουμε από εσάς λύσεις. Ακόμα και θέατρο να παίξεις που να πάρει ευχή, ακόμα και θέατρο να παίξεις και περιμένουν λύσεις και περιμένουν να τους απαντήσετε. Κάνε λίγο για το εφέ, για τις κάμερες. Είναι δυνατόν να πας εκεί και να αρχίσεις αυτό εδώ το γλύψιμο που έρχεται αμέσως μετά? Θέλετε να πείτε δύο κουβέντες στην αρχή, ναι, κύριε καθηγητά, πριν ξεκινήσουμε να μπούμε στην κουβέντα? Κύριε Πρωθυπουργέ, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την τιμή που μας κάνατε να καλέσουμε να έχουμε εδώ 20 άτομα από την ομάδα των εθελοντών του Πανοράματος. Ήθελα να πω το εξής: το Πανόραμα έχει ως στόχο να φέρει τους φοιτητές πιο κοντά στον επιχειρηματικό χώρο, να στηρίξει τις επαγγελματικές των επιλογές, είτε ως επιχειρηματίες είτε ως στελέχη επιχειρήσεων, και το κυριότερο, να προβάλλει την επιχειρηματικότητα ως μια αξία που προάγει την οικονομική και κοινωνική πρόοδο. Και ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μας κάνατε. Επίσης, θα ήθελα να σας πω το εξής: χαρήκαμε όλοι πολύ, πραγματικά, όταν ο Πρωθυπουργός πάει σε μια χώρα και τον τιμάει η χώρα και σηκώνονται όρθιοι όλοι, όλοι οι Έλληνες πρέπει να είμαστε υπερήφανοι γι' αυτό. Και το κυριότερο η νέα γενιά, γιατί παιδιά η επιχειρηματικότητα πιο πολύ εγγίζει τους νέους. Και ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μας κάνατε. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας έχω σήμερα εδώ να κάνουμε, πιστεύω, μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Πληροφορίες αναφέρουν ότι μετά βγήκανε σφουγγαρίστρες, άλλια κάτω, χαμό στο Μαξίμου, ο πίνατ να γλιστράει στα μάρμαρα. Τι να σας πω τώρα, αυτή είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή της νεολαίας που βλέπεις που φτάνει μέχρι το Μαξίμου. Η άλλη νεολαία, οτιδήποτε άλλο, είναι άστο, κάπου κλειδωμένη, κάπου δίπλα και ψάχνεται, σκέφτεται, σου λέει πώς θα τη βγάλουμε και σήμερα. Είναι courier πάνω σε μηχανάκι, είναι άστα, τι να σου λέω. Αλλά θέλω να σου πω ότι άμα έχεις τέτοιους μέντορες, άμα έχεις τέτοιους καθηγητάδες, πήγε ο Αθεόφοβος, καταρχάς είπε τρεις φορές σας ευχαριστούμε. Εντάξει, να πεις ένα ευχαριστώ που μας καλέσατε προφανώς και στοιχειώδης ευγένεια. Τρεις φορές μέσα σε ένα λεπτό. Να πετάξω και μία τέτοια. Είχε έρθει και από το Κογκρέσο που τον χειροκροτήσανε. Πόσο περήφανοι είμαστε όλοι ως Έλληνες που σας είδαμε. Δηλαδή, πραγματικά για αυτή τη δουλειά σε φέραμε εκεί για να πεις. Τέλος πάντων, νομίζω το καταλαβαίνετε. Καταλαβαίνετε, δεν χρειάζεται περισσότερο. Je me suis souvent sentie seule et je suis une autre déjà, j'ai bien changé. Tu ne me reconnaîtrais pas, je me suis plu comme autrefois. Λοιπόν, μηνύματα δικά σας. Καλομήρα, πρώτη-πρώτη. Λοιπόν, μου λέει, έχω κάνει πράξη αυτό που έλεγες για τη ρήτρα. Με ρίσκο, λέγει, το έχω κάνει στη δουλειά. Όχι όμως στη ΔΕΗ, αλλά στην Vattenfall. Είναι μια από τις εταιρείες που παρέχουν ρεύμα. Λοιπόν, άκου, λέει, τώρα τα αλάνια τι κάνουν, μου γράφει, καλομήρα. Αφενός σε αφήνουν να πληρώσεις μέρος του μεγάλου εκείνου πρώτου εκαθαριστικού λογαριασμού. Αφετέρου όμως, όταν έρθει ο επόμενος, έναντι, που θα είναι προφανώς λιγότερος το έναντι από τον εκαθαριστικό, εμάς μας ήρθε 200 ευρώ για παράδειγμα, ο συνολικός λογαριασμός έχει και το υπόλοιπο του προηγούμενου μήνα που δεν πλήρωσες. Άρα τώρα εγώ έχω όσα άφησα τον προηγούμενο μήνα από τη ρήτρα, συν τα τρέχοντα αυτού του μήνα. Αν πληρώσω τα 200 ευρώ που υποτίθεται ότι είναι τα τρέχοντα, πέφτουν στο προηγούμενο υπόλοιπο και όχι στον τρέχοντα λογαριασμό. Κατάλαβες, κατάλαβα να λες, μου γράφει καλομήρα. Επίσης τους ανέφερα ότι δεν δικαιούνται να κόψουν το ρεύμα όταν το μόνο απλήρωτο είναι η ρήτρα και μου είπαν πως δεν τα ξέρω σωστά και πως το ρεύμα θα κοπεί κανονικότατα όταν υπάρχουν πάνω από δύο ληξιπρόθεσμοι λογαριασμοί. Βεβαίως. Το μόνο που μας μένει είναι η ψήφος μας, Μάριε, μου γράφει καλομήρα. Τίποτα άλλο, όλα τα υπόλοιπα μας τα πήραν. Και αυτήν τη ρημάδα, βρε καλομήρα, είσαι σίγουρο ότι τη χρησιμοποιούμε καλά? Δεν ξέρω, έχω μερικές αμφιβολίες για το πώς τη χρησιμοποιούμε και αυτήν ακόμα, την ψήφο. Πάντως, σε ό,τι αφορά το νομικό κομμάτι, ρώτα, ψάξ το. Θα μου πεις, πρέπει να έχεις τώρα γερό στο μάχη να μπεις, έχουμε όλα τα άλλα που μας τρέχουν, πρέπει τώρα να ψάξεις να βρεις δικηγόρους, αυτό η ιστορία συνεχίζεται και μάλιστα οι δικηγορικοί σύλλογοι δεν έχουν παραιτηθεί από τότε που βγήκε ο Μητσοτάκης και είπε θα πάρετε μέχρι 600 ευρώ. Καταρχάς, για να τα πάρεις πρέπει να τα πληρώσεις πρώτα, προφανέστατα, έτσι. Άρα λοιπόν, για να σε γλιτώσει από αυτό, δεν θα σε γλιτώσουν τα 600, θα σε γλιτώσουν οι νομικές ενέργειες. Ναι, χρειάζεται κότσια και γερό στο μάχη, προφανώς. Την ιστορία την ίδια σου θυμίζω ότι ζήσαμε και με το ΕΕΤΙΔΕ. Το θυμάσαι το ΕΤΙΔΕ, το χαράτσι του Βενιζέλου, καλή του ώρα του κυρίου Βενιζέλου, εμφανίστηκε και αυτός στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, εν τω μεταξύ, ήταν ο Ανδρουλάκης πάνω, έλεγε να τελειώσουμε με το παλιό, να βάλουμε νέα αυτό, κατάστηνε αυτό, και από κάτω είναι Σημίτης, Απόστολος Κακλαμάνης, Βενιζέλος, Γιώργος Παπανδρέου, Καρχιμάκης, βγήκε και στην Κεντρική Επιτροπή ο Καρχιμάκης, παιδιά. Είναι αυτός από πάνω να λέει να τελειώσουμε με το παλιό και να βάλουμε μπροστά το νέο, και από κάτω είναι όλα τα. Μην πω τώρα. Κλείνω παρένθεση. Λοιπόν, και με το χαράτσι το ίδιο έκαναν τότε. Έκανε τότε η ΔΕΗ, γιατί τότε δεν είχαμε ιδιωτικές εταιρείες. Η ΔΕΗ έλεγε ότι ξέρεις κάτι, δεν μου έχεις πληρώσει το χαράτσι. Θυμάστε που πηγαίναμε στις εφορίες και πληρώναμε και λέγαμε ότι ή πήγαινες στα κεντρικά της ΔΕΗ και έλεγες θα πληρώσω μόνο το κομμάτι που αφορά την κατανάλωση του ρεύματος και όχι το χαράτσι. Και μετά σου ερχόταν ο εκαθαριστικός και είχε μέσα το χαράτσι. Ακριβώς έτσι όπως το λες, καλομήρα. Τελικά κερδίσαμε σε εκείνη την υπόθεση, σας θυμίζω. Κερδίσαμε όταν υπήρχε κόσμος που οργάνωνε, το έχω δει με τα μάτια μου, όταν υπήρχε κόσμος που οργάνωνε συνεργεία για να πηγαίνουν να κάνουν επανασυνδέσεις στο ρεύμα, όταν υπήρχε κίνημα, ναι, όταν υπήρξαν και αντιδράσεις πολύ σοβαρές και βιαιοπραγίες εις βάρος των τεχνικών που είχαν το θράσος να κόβουν την παροχή, ειδικά σε σπίτια που είχαν ανάγκη. Πού είναι αυτός ο κόσμος τώρα? Ναι, τότε είχαμε Σαμαρά Βενιζέλο, περιμέναμε ότι θα έρθει μια αριστερά να μας σώσει. Ήρθε η αριστερά, δεν μας έσωσε, είχε αυταπάτες και τώρα γυρίσαμε πίσω. Γι' αυτό έχω πει τουλάχιστον 20 χρόνια πίσω μας πήγε αυτή η ιστορία. Δεν ξέρω, εγώ δεν βλέπω κανένα φως παρακάτω. Ανησυχώ τουλάχιστον. Ή για να μην είμαι, να μην τα λέω όλα μαύρα, πολύ λίγα πράγματα. Πολύ λίγα πράγματα δυστυχώς. Got this feeling in our souls. we carry. It's so proud to be legendary. This is what we came for, and we couldn't want it anymore. We could never turn back now. Got to leave it all on the floor. Been dreaming of the pain. Εδώ κάπου κολλάει εκείνο που λέει ότι τον λαό θα τον σώσει μόνο ο λαός. Αν δεν σας ακούγομαι πολύ κουκουέ, αλλά αλήθεια είναι. They think it's just made up. And I think they got it all wrong. But we just gotta hold on. And on and on and on. 'Cause we're gonna be late. Ο φίλος ο Χρήστος, μετά τα χειροκροτήματα και τις ιστορικές ομιλίες, το ενδιαφέρον πλέον επικεντρώνεται στο τι θα κερδίσει για άλλη μια φορά η απομονωμένη Τουρκία. Μου το έχει στείλει αυτό ο Χρήστος πριν βγει ο Ερντογάν να πει αυτά που σας είπα, είναι προχθεσινό το μήνυμα. Στην οποία σύσσωμο το ΝΑΤΟ κάνει μασάζ, παρότι δεν συμπεριφέρεται ως πρόθυμος όπως εμείς και δεδομένος όπως εμείς σύμμαχος. Μη συμμετοχή στις κυρώσεις για την Ρωσία, αντιρρήσεις στην ένταξη Φινλανδίας και Σουηδίας και μια χαρά τους έχουν στα όπα-όπα τους Τούρκους. Το συνηθισμένο στάνταρ δωράκι είναι τα στραβά μάτια στις επιχειρήσεις κατά Κούρδων σε ξένα κράτη, στη Συρία, στο Ιράκ. Το θέμα είναι τι άλλο επιπλέον θα πάρει. Καλύτερη έκπτωση σε μελλοντική αγορά πολεμικού εξοπλισμού, υπερπτήσεις και κρουαζιέρες από Αλεξανδρούπολη μέχρι Κρήτη, καινούργιες γκρίζες ζώνες θα δείξει. Και μου γράφει μια πρώτη γεύση, είναι αυτή εδώ και μου στέλνει ένα link, η Βρετανία, η οποία άρει τους περιορισμούς που είχε για την πώληση πολεμικού υλικού στην Τουρκία. Μην νομίζετε δηλαδή ότι επειδή ο Ερντογάν τώρα θύμωσε με το Μητσοτάκη και λέει δεν του ξαναμιλάω, ότι δεν έχει τις καβάντζες του γύρω-γύρω. Όσοι ανατριχιάζουν ακόμα από τα χειροκροτήματα, στο Κογκρέσο εννοεί, ας έχουν υπόψη ότι στην αίθουσα εκείνη, στο Κογκρέσο, το συνηθίζουν να σπάνε τα χέρια τους στα παλαμάκια. Ειδικά κάθε φορά που οριστικοποιούνται αποφάσεις σχετικές με πολέμους μακριά από τον. Από τα πισινά τους. Όπως η τελευταία με τα 40 δις για συνέχιση του πολέμου στην Ουκρανία. Και όταν δεν χειροκροτάνε, γελάνε με τα χωρατά των προέδρων τους, που τους ξεφεύγουν ομολογίες για βάναυσες εισβολές, αντί να αναρωτιούνται γιατί δεν έχουν δικαστεί ακόμα ως εγκληματίες πολέμου. Και έτσι μου γράφει ο Χρήστος, εκπληρώνεται και η επιθυμία του Ελπιδοφόρου. Αυτός είναι ο Μητροπολίτης μας εκεί, την Αρχιεπίσκοπος στην Αμερική. Ο οποίος μέσα σε όλα τα άλλα, δηλαδή αν ακούσετε το λόγο του, το πώς ευλογεί τις αμερικανικές επιχειρήσεις, τις πολεμικές, περίπου δηλαδή, τι να πω τώρα, άνθρωπος του Θεού. Ναι, σε εισαγωγικά, ο Θεός να ευλογεί την πορεία όλων όσων συμβαίνουν στον κόσμο σήμερα. Έτσι ώστε η ζωή όλων, η ελευθερία και η επιδίωξη της ευτυχίας μας να προστατεύονται πάντα από την ασπίδα των αρχών και των αξιών της δημοκρατίας που αποτελεί το δώρο της Ελλάδας στον κόσμο και την έμπνευση του αμερικανικού ονείρου. Ζήτω η Αμερική, ζήτω το ελληνικό έθνος. Αυτός είναι παπάς, παιδιά, τώρα. Είναι ο Αρχιεπίσκοπος εκεί. Η ισχυρότερη ελπίδα της οικουμένης για ελευθερία είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, κατά τον Ελπιδοφόρο. Ελπιδοφόρος, ελπίδα, είδατε τι ωραία που κολλάει. Η ισχυρότερη ελπίδα της οικουμένης για ελευθερία, και μου λέει όντως ο Χρήστος, εκεί στην ισχυρότερη ελπίδα έχουν την ελευθερία να οπλοφορούν και να σκοτώνουν, ειδικά οποιονδήποτε δεν είναι λευκός. Έχουν την ελευθερία να σκορπάνε θάνατο, καταβούληση σε όλη την οικουμένη. Πέρα από τη λαθροχειρία να μιλούν εξ ονόματος ολόκληρης της Αμερικής, προφανώς το USA δεν τους καλύπτει, ναι, έχεις δίκιο Χρήστο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι, η Αμερική δεν είναι μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες προφανώς. She was not the one who was there for you. I loved you. Ζήτω η κανονικότητα να περιβάλλεις με αγιοσύνη την παλιανθρωπιά και να μην κοκκινίζεις. Δεν χρειάζεται να μας πεις ποιον κύριο υπηρετείς δέσποτα, προφανώς αυτόν που ευλογεί τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους υπόλοιπους τους αφήνει να πάνε να ευλογηθούν. Άστα βρε Χριστό, άστα. Μου στέλνει ο Χρήστος και επειδή το έχω δει και σε άλλες, σε άλλα μηνύματα και ξέρω ότι είναι ένα θέμα που απασχολεί, θυμάστε ότι έχουμε κάνει μια ειδική εκπομπή γι' αυτό και ότι το θέμα αυτό το έχω παρακολουθήσει πάρα πολύ στενά. Αυτή την είδηση για το γυροκομείο στα Χανιά που άλλαξε όνομα και το έκανε από Αγία Σκέπη, το έκανε FZIN Care. Ενώ κανονικά θα έπρεπε να είναι Δένζιν. Λοιπόν, μου λέει, μου στέλνει ο Χρήστος αυτό το πώς είναι δυνατόν να άλλαξε όνομα ενώ οι ιδιοκτήτριες και οι δύο γιατροί είναι στη φυλακή και πώς είναι δυνατόν κυρίως να μην κλείνει το γυροκομείο. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, σε αυτή την υπόθεση υπάρχουν πάρα πολλές αμαρτίες, πάρα πολλές αμαρτίες και είναι καλύτερο να συζητάς όπως είναι τώρα ένας νεκρός χρόνος που δεν περιμένουμε το δικαστήριο, δεν έχει κάποια εξέλιξη. Εγώ δεν θεωρώ τόσο σημαντικό το ότι άλλαξε όνομα, πέρα από το ότι έχει μια πρόκληση μέσα του, ειδικά αν το βγάζεις ευζήν, δηλαδή έλεος. Αλλά δεν είναι τόσο σημαντικό. Ναι, μπορεί να το κάνει. Μην γελιόμαστε. Βάζεις μια εξουσιοδότηση, δικηγόρο, πηγαίνεις, καταθέτεις καινούριο καταστατικό, ξέρω εγώ, στην υπηρεσία. Το όνομα αλλάζει στην υπηρεσία και στο γεμί, ξέρω εγώ πώς τα λένε, στα επιμελητήρια κλπ. Ό,τι θέλεις κάνεις. Ναι, και από τη φυλακή μπορείς. Και έχει το δικαίωμα να το κάνει. Δεν είναι παράνομο. Έχει το δικαίωμα. Όσο και αν δεν μας αρέσει, έχει το δικαίωμα να αλλάξει το όνομα. Αλλά δεν είναι η ουσία ότι άλλαξε το όνομα. Η ουσία είναι στο ερώτημα γιατί δεν κλείνει το γυροκομείο. Και γιατί έχουν μείνει αυτή τη στιγμή 30 γεροντάκια μέσα, που έτσι και θα πας να πεις ποιος θα πάει να κλείσει το γυροκομείο σήμερα. Και θα πρέπει να απαντήσεις άμεσα πού θα τους πας τους ανθρώπους αυτούς. Και ειδικά όταν δεν υπάρχει κανένας χώρος να τους δεχτεί, ήταν 54, καμιά 15 πήγανε στο γυροκομείο το δημοτικό των Χανίων, που όμως γέμισε, φούλαρε και αυτό. Και δεν έχεις πού να τους πας. Και όταν λες, δεν θέλω να βγάλω έξω την περιφέρεια και τις ευθύνες της, προφανώς. Ναι, να μου πεις να βρεις ένα άλλο, να ανοίξεις τώρα, να πας να φτιάξεις δομή. Δεν γίνονται αυτά από τη μια μέρα στην άλλη. Θα έπρεπε να έχουν γίνει όλα αυτά τα χρόνια που είναι γνωστά τα θέματα. Και επίσης θα έπρεπε να έχουν γίνει όταν ξέρεις ότι οι υπάλληλοι σου που είναι εμπλεκόμενοι είναι 12 ζωή να έχουν, οι 9 υπηρετούν ακόμα, οι άλλοι 3 έχουν πάρει σύνταξη, είναι κατηγορούμενοι, θα κάτσουν στο εδόλιο του κατηγορουμένου, οι εργαζόμενοι στην περιφέρεια μεταξύ αυτών και κοινωνική λειτουργός, η οποία κατηγορείται για αρπαγή ηλικιωμένου και μία άλλη που κατηγορείται ότι έπαιρνε τηλέφωνο την ιδιοκτήτρια και έλεγε τώρα έρχεται ο έλεγχος, μάζεψε εκεί ό,τι μπορείς να κάνεις. Και αυτοί οι άνθρωποι συνεχίζουν να είναι στις θέσεις του ελεγκτή των δομών φροντίδας ηλικιωμένων. Και έχεις μέσα κάποιους ανθρώπους ακόμα που έτσι και πας να πεις ωραία κλείστο, κλείστο. Και ένα διέξοδο που δεν έχει κανένας να προτείνει λύση, ούτε εγώ φυσικά, ούτε εσύ Χρήστο φαντάζομαι. Κλείστο ρε παιδί μου αύριο το πρωί, ωραία. Πού θα πάνε 35 άνθρωποι που είναι ακόμα μέσα. Οι δικοί τους δεν θέλουν να τους πάρουν, άλλη λύση δεν έχουν. Στον ομό να μετακινηθούν. Ξέρω εγώ, μπορείς να κάνεις πανελλαδικά, να τους στείλεις από τα Χανιά, να τους στείλεις, ξέρω εγώ, στη Χαλκιδική. Άμα έχει ένα γυροκομείο, μπορείς, θέλεις να το κάνεις. Πώς θα τους στείλεις, στην Αθήνα, ξέρω εγώ, στο Ηράκλειο. Δεν υπάρχουν χώροι να δεχτούν τους ανθρώπους αυτούς και το πρόβλημα είναι πολύ μεγαλύτερο και πολύ πιο βαθύ από το ότι η περιφέρεια δεν πάει να βάλει λουκέτο. Δεν μπορεί, δυστυχώς. Και εγώ έχω καταλήξει εκεί και να θέλει, δεν μπορεί αυτή τη στιγμή. Μια που ήρθα στα της Κρήτης, έχω να σας πω αρκετά. Καταρχάς την Τετάρτη υπάρχει μεγάλη διαδήλωση στη Σιτία κατά του υβριδικού της Τέρνα, μια που λέμε για εργολάβους κλπ, κύριε Μητσοτάκη. Για ένα θέμα που έχει να κάνει με τον βιασμό πραγματικά του τοπίου της Ανατολικής Κρήτης από τις ανεμογεννήτριες, με τον κόσμο εκεί να λέει stop, τέλος, μέχρι εδώ. Θα το δούμε, έχει ενδιαφέρον αυτό και έχει και πολλές παρόμοιες ιστορίες σε όλη την Ελλάδα. Και επίσης υπάρχει και μια ιστορία με το γαϊδουρονήσι, την χρυσή, δεν αρέσει στους γεραπετρίτες να το λέμε πια γαϊδουρονήσι και καλά κάνουν, χρυσή λέγεται, και με το καθεστώς διαχείρισης εκεί, που μια φορά πήγε να δουλέψει το κράτος να βάλει τα πράγματα λίγο να πάνε μπροστά. Υπάρχει και ένας άνθρωπος εκεί, ο πρώην συντονιστής του WWF στην Κρήτη, Παραγκαμιάν είναι το όνομά του, τον οποίο εφόσον αποφάσισε να κάνει τη δουλειά του, εφόσον τον αποφάσισαν να τον βάλουν εκεί και όπως πάντα ξέρει να κάνει τη δουλειά του και ορίζει κάποιους κανόνες, έχουν πέσει όλοι πάνω να τον φάνε τώρα. Απειλές λέει για τη ζωή του, για την οικογένειά του, απίστευτα πράγματα παιδιά, για να μην τι, να μην σταματήσουν τα καραβάκια να πηγαίνουν κόσμο στη Χρυσή, γιατί είναι μπίζνα τεράστια προφανώς. Ενώ το νησί είναι και οικότοπος και προστατευόμενος και αρχαιολογικός χώρος και κανονικά δεν πρέπει να πατάει τίποτα πάνω, και παρόλα αυτά επιτρέπουν το να πας για μπάνιο, αλλά δεν επιτρέπεται για φέτος τουλάχιστον αυτό το πράγμα το μαζικό που πηγαίνανε 2.000 άνθρωποι μαζεμένοι μέσα σε μία μέρα. Κάθε μέρα 2.000 άνθρωποι. Και τώρα εκεί πέρα γίνονται πράγματα και θάματα, μηνύσεις, απειλές, αγωγές, δικαστήρια, χαμός, χαμός. Και αυτό αξίζει μια ολόκληρη εκπομπή. Κρατήστε τα λίγο στην άκρη, ειδικά τα περιβαλλοντικά έχουν πολύ ενδιαφέρον και για την Κρήτη και συνολικότερα. Αυτά από μένα μέχρι εδώ για σήμερα. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Να είστε καλά. Γεια χαρά. Hit me, come on, hit me, come on, berate me. to the new time.